wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w super cenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Wtorek, 30 kwietnia, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zmianami w KPO zajmie się rząd. Ostateczny dokument trafi do Brukseli. Na drogach więcej patroli, rusza akcja Bezpieczna Majówka. Brytyjska księżna Zofia z niezapowiedzianą wizytą w Ukrainie. Krajowy plan odbudowy do poprawy. Rząd zajmie się zmianami w dokumencie. Dotyczą 11 z 55 reform oraz 22 z 56 inwestycji. O potrzebie zmian informowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministrowie omówią też plan finansowy państwa na kolejne 3 lata. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła na antenie Polskiego Radia, że zmiany mają uwzględnić opóźnienie Polski we wprowadzaniu KPO. Niektóre zapisy wymagają jednak większych zmian. Rada Ministrów będzie debatowała i po tej debacie przyjmie ostateczną rewizję, czyli taki formalny dokument, który zostanie wysłany do Unii Europejskiej jako stanowisko Polski. Rząd zajmie się również wieloletnim planem finansowym państwa na lata 2024-2027. Dokument zawiera między innymi wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych. Na jego podstawie rząd przygotuje projekt budżetu na przyszły rok. Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, że naprawa polskich finansów potrwa co najmniej kilka lat. Rząd omówi także projekt nowelizacji ustawy, która przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejna afera wokół Orlenu. Onet ujawnił, że wewnętrzne służby bezpieczeństwa koncernu ostrzegały byłego prezesa Daniela Obajtka przed współpracą z pochodzącym z Libanu Samerem A, podejrzanym o kontakty z Hezbollahem. Ten miał zlekceważyć ostrzeżenia i mianować Samera jest szefem szwajcarskiej spółki. W efekcie firma straciła 1 600 000 000 zł. Sprawę bada prokuratura. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu, że pełną odpowiedzialność ponosi Daniel Obajtek. Mam cały czas wrażenia, tych spółek przecież zależnych Orlenu było kilkaset. On sam o tym mówił ostatnio, że był 6 lat w piekle, 300 spółek. Jeżeli takie sytuacje się będą powtarzały, jak w przypadku tej szwajcarskiej spółki, gdzie po prostu zaliczkowano zakup ropy, mając absolutną świadomość niewiarygodnego kontrahenta i prawdopodobnie przypadku tych środków, no to jest po prostu czysty kryminał. Wieczorem w tej sprawie mieli rozmawiać premier, prokurator generalny i koordynator spec-służb. Wtorek to pierwszy dzień policyjnej akcji Bezpieczna Majówka. W związku z wyjazdami na długi majowy weekend funkcjonariuszy będzie na drogach więcej. Będą czuwać nad bezpieczeństwem. Policjanci będą patrolować m.in. trasy wyjazdowe z miast, drogi szybkiego ruchu oraz okolice miejscowości wypoczynkowych. Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To nie tylko ci policjanci w oznakowanych radiowozach, ale też policyjne grupy speed w nieoznakowanych wideorejestratorach, to też nadzór lotniczy, czy też wykorzystanie dronów. By zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, od dziś będą obowiązywać ograniczenia w ruchu dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton. Akcja Bezpieczna Majówka potrwa do 6 maja. Witold Banach, Polskie Radio. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton ocenił, że Polacy odsunęli od władzy poprzedni rząd, ponieważ uznali, że był on zbyt blisko Rosji. Clinton wyraził taką opinię w podcaście Smartless, w którym wystąpił wraz z prezydentem Joe Bidenem i Barackiem Obamą. Bill Clinton przypomniał swoją niedawną wizytę w Pradze na obchodach 25. rocznicy przyjęcia Czech, Polski i Węgier do NATO. Były prezydent powiedział, że mieszkańcy tej części Europy bardzo cenią sobie, że wyzwolili się z wpływów Rosji i że prezydent Biden wspiera Ukrainę. Podchodzili do mnie i mówili: powiedz nam proszę, że nie będziemy musieli znowu przez to przechodzić. Powiedz nam, że Ameryka nie wycofa się ze świata. Potrzebujemy was. Clinton ocenił, że wyniki niedawnych wyborów w Polsce świadczą o tym, że Polska chce być z Zachodem. Polska, która jest bardzo konserwatywna pod względem kulturowym i religijnym, przytłaczającą większością głosów usunęła poprzednią partię, uznając, że była ona zbyt blisko Rosjan. Clinton ocenił, że Polacy wybrali nowe władze, ponieważ wspierają wolną Ukrainę i martwią się o przyszłość. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Księżna Edynburga Zofia odwiedziła Ukrainę. Jest pierwszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, który złoży wizytę w tym kraju od rozpoczęcia wojny. A Zofia spotkała się z parą prezydencką, odwiedziła też ONZ-owskie Centrum Pomocy Ofiarom w Kijowie. Mówiła o konieczności zapewnienia wsparcia osobom potrzebującym, zwłaszcza ofiarom przemocy seksualnej związanej z wojną. Działam na rzecz ofiar konfliktów na całym świecie. Prawdą jest, że kobiety i dziewczęta płacą w takich sytuacjach najwyższą cenę. Gwałt jest wykorzystywany do poniżania i niszczenia, dlatego musimy próbować temu zapobiegać. A tam, gdzie nie możemy temu zapobiec, musimy znaleźć sposoby, by wspierać osoby, które padły ofiarą takich przestępstw. Where we cannot prevent it from happening, what we must do is put W Kijowie księżna Edynburga spotkała się także z wolontariuszami, którzy świadczą pomoc psychologiczną dla dzieci cierpiących z powodu rosyjskich ataków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie o 8.05 Adam Malecki. I to się nie zmieniło. Robert Lewandowski z pierwszym hat-trickiem w lidze hiszpańskiej. Polak strzelił 3 gole w wygranym przez Barcelonę 4-2 meczu z Walencją. Barca długo męczyła się z rywalem, ale po czerwonej kartce dla bramkarza wszystko stało się łatwiejsze. Lewandowski w telewizji hiszpańskiej skromnie podkreślał zasługi kolektywu, a nie swoje. Jeśli chodzi o sam mecz, to w pierwszej połowie rywale nie pozostawiali nam zbyt wiele miejsca w ataku, ale najważniejsze jest to, że nawet jeśli strzelają nam 2 gole, to my jesteśmy w stanie odpowiedzieć 3 czy 4 bramkami. Jesteśmy FC Barceloną, gramy zawsze ofensywnie, strzelamy dużo goli, a mi jest z tym łatwiej trafiać. Dodam, że jedynym dotąd Polakiem z 3 golami w jednym meczu na ziemi, z 3 golami na ziemi hiszpańskiej był Jan Urban. W barwach Osasuny ustrzelił hat-tricka Realowi Madryt. A Real, który jest liderem w Primera División, dzisiaj zagra w półfinale Ligi Mistrzów w Monachium z Bayernem. Na kogo stawia były reprezentant Polski Adrian Mierzejewski? Dla mnie to jest taki trochę przedwczesny finał. Wiadomo, że Bayern nie jest w gazie, przegrał Bundesligę po latach, ale jakby nie patrzeć, to jest bardzo dobra, mocna ekipa. No i Real, no nie idą jak po swoje, nie ma tam presji, ciężarów, tylko po prostu grają i każdego mogą palnąć, więc tutaj myślę, że Real. Początek meczu o 21:00. Przypomnę, że wczoraj na zakończenie 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Puszcza Niepołomice zremisowała 1-1 z Koroną Kielce. Kibice tenisa pasjonują się grą naszych reprezentantów w turnieju w Madrycie. Dzisiaj w akcji zobaczymy Huberta Hurkacza i Igę Świątek. Hurkacz zagra w 1/8 finału z Amerykaninem Taylorem Fritzem, a Świątek w ćwierćfinale z Brazylijką Beatrice Haddad-Mayą. Początek tego meczu o 12:30. Za oceanem w koszykarskiej NBA do drugiej rundy playoff awansowały drużyny Oklahoma City Thunder i Denver Nuggets. Koszykarze City Thunder wygrali w 4. spotkaniu z New Orleans Pelicans 97-89 i zapewnili sobie awans, zwyciężając 4-0. Imponujący był ten hiszpański Roberta Lewandowskiego, ale i w Polsce poczujemy się dziś trochę jak na Półwyspie Iberyjskim, bo będzie słonecznie i ciepło od 20 do 24 stopni w obszarach podgórskich i na wschodzie, od 24 do 27 w pasie centralnym i na zachodzie Polski. Chłodniej ma być tylko nad morzem od 17 do 20 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor LG 55 cali, Smart TV 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w ten słoneczny poranek. W wieży kontroli lotów Anna Regulska, radio latarnie obsługuje Stanisław Perzyna. Obsługa naziemna to Michał Kowarski, a pilotem tego husarza będę ja, Robert Grzędowski. jak Tom Cruise. F-35 Husarz to wybrana wczoraj nazwa dla tych myśliwców dla polskiej armii, ale padło dziś w audycji porannej kilka propozycji na taką teoretyczną, alternatywną nazwę, a ja mam jeszcze jeden pomysł. Nie F-35, nie F-35, a F-357. Pozdrawiamy z Myśliwieckiej i zapraszamy. Audycja poranna do 9:00. The Charming Man to już ponad 40 lat od premiery tego kawałka. Głosem Morrisseya i dźwiękami grupy The Smiths rozpoczęliśmy w trójce godzinę 8:00, ale teraz będą inne głosy. Jeden będzie damski, drugi będzie męski i będą rozmawiać o polityce, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Trzecia droga, jedynka do Parlamentu Europejskiego z zachodniopomorskiego. Za niespełna godzinę zostanie to oficjalnie ogłoszone. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. No, chyba siłą rzeczy szczególnie serdecznie witam naszych słuchaczy w całym zachodniopomorskim i lubuskiem, a zwracanie się do nich w eterze radiowym nie jest dla mnie niczym nowym, ponieważ w Radio Gorzów byłem kiedyś dziennikarzem i byłem korespondentem sejmowym bardzo dawno tegoż radia, więc zwracałem się do mieszkańców województwa lubuskiego. Dlaczego pan powiedziała? Kandyduję dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Trzecia Droga to jest drużyna. I w każdej kampanii wyborczej są miejsca biorące i niebiorące. Jest biorące? No, moje, co tu dużo mówić, według wszystkich sondaży biorącym miejscem nie jest. Ale chcę każdemu powiedzieć, że żaden głos, który będzie oddawany na kandydatów w trzeciej drogi do Europarlamentu, nie będzie, zresztą jak każdej innej partii, nie będzie głosem straconym, niezależnie od tego, czy oni wejdą, czy nie wejdą do Europarlamentu. Ponieważ specyfika ordynacji wyborczej do Europarlamentu jest taka, że liczy się to, kto ile głosów zbierze na całą listę. A i tak później dostają te głosy największe okręgi wyborcze, tak czy inaczej. Więc tutaj my wpływ mamy na to, jak wypadnie dana partia polityczna w skali całego kraju, ponieważ... Nie obawia się pan, że będzie pan spadochroniarzem zachodniopomorskim, bo to jest jednak region, z którym pana niewiele łączy. Ale ja przecież nie będę oszukiwał, że jest inaczej, ale będę mówił, że przede wszystkim robimy kampanię dla trzeciej drogi i dla drużyny trzeciej drogi do Europarlamentu. I będę powtarzał ten przekaz, który będzie przekazem trzeciej drogi do Europy. I myślę, że my zaprezentujemy w tej kampanii wyborczej tę logikę, która już raz pomogła trzeciej drodze przekonać wyborców do tego, by nas poparli, i dzięki temu, że nam się udało ich przekonać, Prawo i Sprawiedliwość dziś nie rządzi. Dlatego, wszyscy że myśmy... politycy mówią, że to będą najważniejsze wybory od 20 lat, czyli od naszego wejścia do Unii Europejskiej, najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego one będą ważne? One będą ważne z punktu widzenia układu sił w Parlamencie Europejskim, ponieważ albo w Parlamencie Europejskim zyskają ogromne wpływy ci, z którymi dzisiaj spotyka się Mateusz Morawiecki w Budapeszcie, czyli zwolennicy Władimira Putina, zwolennicy renacjonalizacji Unii Europejskiej, czyli powrotu polityk narodowych. Ta pięknie brzmiąca z pozoru nazwa renacjonalizacji, czyli powrotu do naszych narodowych interesów, jest otworzeniem furtki dla największego kraju w Europie i największych w Europie narodowych interesów, a te są siłą rzeczy rosyjskie, a zaraz potem niemieckie. A więc każdy, kto się nazywa polskim politykiem, a wzywa do tego, by Europa znowu wyglądała jak w XIX wieku, musi zdawać sobie sprawę, że w wieku XIX na mapie Europy miejsca dla Polski nie było. Dziś jest miejsce dla Polski na mapie Europy, bo Europa kieruje się zasadami liberalnymi. Jak się kierowała zasadami albo komunistycznymi, albo zasadami konserwatywnymi skrajnie, miejsca dla Polski w Europie nie było. Wolnej. No ale Jarosław Kaczyński jednak trochę... Ale Jarosław Kaczyński kłamie. Kłamie jak ale, mówi na temat polskiej polityki i kłamie jak mówi na temat polityki zagranicznej. I Panie Marszałku, Kaczyński... chcę tylko powiedzieć, że Jarosław Kaczyński zmienił trochę ton, jeśli chodzi o kształt Unii Europejskiej dla niego wymarzony, bo kiedyś mówił, że najlepiej, żeby to była wspólnota handlowa, czyli powrót do czasów EWG. Dzisiaj już na konwencji powiedział, że powinna być wymiana handlowa plus bezpieczeństwo. To jest zmiana akcentów jednak. Tak, no to jest zmiana akcentów, ale ona jest spowodowana tylko i wyłącznie sytuacją w Polsce i tym, że Prawo i Sprawiedliwość musi się dzisiaj wpisywać w ogólny nastrój Polaków, którzy chcą bezpieczeństwa. Ale naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest partią wojny, a nie partią pokoju. Prawo i Sprawiedliwość jest partią wojny wewnątrz Polski, między Polakami i partią wojny ze wszystkimi sąsiadami dookoła. I to zarówno z tymi, którzy są naszymi realnymi wrogami, z nimi Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej werbalnie też chce wojować, ale także z tymi, którzy są wobec nas neutralni albo potencjalnie nieprzyjacielski. Przyjacielscy, Prawo i Sprawiedliwość jest partią wojny. Wojny między Polakami i wojny pomiędzy Polską a innymi krajami. Trzecia droga jest formacją pokoju. Pokoju zarówno w polityce międzynarodowej, jak i w polityce krajowej. Bo jeżeli w polityce krajowej stawiasz na to, że mamy do siebie jako Polacy podawać ręce, a nie wyciągać pięści, to stawiamy pani gwarancję, że reprezentacja trzeciej drogi w Europarlamencie to będzie reprezentacja wyciągająca ręce do wszystkich Polaków, bo głos Polski w Europie jest potrzebny. Tacy, jacy jesteśmy, potrzebni jesteśmy w Europie. No dobrze, ale to, jacy jak jesteśmy, rozumiem, zależy od nas. Jedna linia podziału to będzie bezpieczeństwo. A co z polityką klimatyczną? PiS mówi, że trzeba zatrzymać Zielony Ład, trzeba zatrzymać pakt migracyjny. Prawo i Sprawiedliwość w żadnej ze spraw, w których wypowiada się na tematy europejskie, jest niewiarygodne. I w każdej kwestii, którą choćby przed chwilą pani poruszyła, na poziomie dwóch zdań można tę niewiarygodność Prawa i Sprawiedliwości obnażyć. Zielony Ład to jest ład, którym pan Wojciechowski, komisarz PiSu, chwalił się jako osiągnięcie myśli pisowskiej wpisanej do polityki europejskiej. To są słowa, których się już nie odkręci, bo oni to sami powiedzieli i sami się tym chwalili. Są sformułowania ministra rolnictwa Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego, który zachwala Zielony Ład. Zielony Ład jest dzieckiem Prawa i Sprawiedliwości i głosując na Ale dzisiaj mówią, że to jest zielony debilizm. Ale cytuję Joachima Brudzińskiego. Pani redaktor, problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość opowiada o dekomunizacji, później komunistów robi poważnymi prokuratorami. Prawo i Sprawiedliwość opowiada o katolickiej Polsce, a prowadzi politykę, w wyniku której 4 miliony Polaków przestało chodzić do kościoła. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę antyrosyjską. Ale wie pan, ale rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi. Przeciwko politice Prawa i Sprawiedliwości protestują rolnicy. No szerzej trochę protestują przeciwko Europy, tak. Natomiast jakie jest remedium na to? Pani redaktor, my jako Trzecia Droga, ja jeszcze nie jestem upoważniony, by dzisiaj to przedstawiać, ale jednym z czołowych naszych postulatów w kampanii wyborczej do Europarlamentu w roku 2024 będzie propozycja kompleksowego rozwiązania problemu polskiego, ukraińskiego i europejskiego rolnictwa, a także przy okazji poważnej inicjatywy dotyczącej problematyki imigracyjnej. Trzecia Droga zaproponuje tu zarówno Polsce, jak i Europie bardzo poważny pakt, który ma zapewnić, że integracja Europy z Ukrainą, która jest ewidentnie w polskim interesie i w interesie Europy, nie może się odbyć kosztem Polski. Polska potrzebuje takiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, która nie będzie z Ukraińcami wojować i zaczynać rozmowy o historii sprzed 100 lat, która nie będzie z drugiej strony zachowywać się tak, że wszystko, z czego zażąda Kijów, to trzeba za tym głosować, która będzie w stanie także w interesie Ukrainy, bo Ukraińców bardzo często trzeba bronić przed ich własną klasą polityczną, kompletnie skorumpowaną, ale w związku z tym potrzebujemy w Europie ludzi, którzy w obliczu tego, że relacje z Ukrainą będą z punktu widzenia Europy kluczowe, a z punktu widzenia Polski kluczowe mega. A jak daleko musimy powinna mieć ludzi, pójść? Którzy to, dobrze, ale, te problemy zrozumieją i zaproponują ich rozwiązanie. I to zrobić jak daleko droga. Powinna pójść integracja europejska? Prawo i Sprawiedliwość chce tę integrację zatrzymać. Lewica mówi, że integracja powinna pójść dalej. Na to podaje przykład pandemii, kiedy początkowo kraje były niechętne, członkowskie wspólnej polityce zdrowotnej. Później się okazało, że tak naprawdę no, to jest jedyna recepta, żeby uratować kraje członkowskie przed katastrofą. Do Europarlamentu można iść jako eurofob, można iść jako euroentuzjasta, a można iść jako realista. I my idziemy jako absolutni realiści, którzy są proeuropejscy do szpiku kości. Ponieważ realizm w Polsce oznacza bycie proeuropejskim. I to trzeba sobie jasno i wyraźnie najpierw odpowiedzieć, że w Polsce bycie proeuropejskim nie jest żadnym idealizmem. Wynika z naszego najgłębszego interesu. Ale teraz to, że jesteśmy w Europie, to jest nie tylko dla nas prawo, ale to jest także obowiązek wpływania na to, jaka jest Europa. I my do wpływania na politykę europejską... Ale powinna europejską być wspólna armia europejska? Legion wspólny? Być wspólna. Ja jestem za zarówno wspólną polityką obronną Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak i pani redaktor, odpowiadając na pytanie, jaki ma być kształt Europy, odpowiadam tak. W bardzo wielu sprawach potrzebujemy ściślejszej integracji. Wszędzie tam, gdzie sprawy dotyczą tych zagadnień, których widać wyraźnie nie jesteśmy w stanie rozwiązać na poziomie państwa narodowego. Co więcej, w którym rozwiązywanie jakichkolwiek problemów na poziomie państwa narodowego staje się groteską wobec Chin, Stanów Zjednoczonych czy Rosji nawet. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych, jakim zmierzamy jako Europa się konfrontować, musimy być razem. I w pewnych sprawach potrzebujemy tej integracji dużo bardziej niż ona dzisiaj funkcjonuje. Ale w wielu bardzo sprawach czyli potrzebujemy... Czyli wojsko tak. Wojsko tak, ale przede wszystkim, pani redaktor, jako człowieka, który ma 11-letnie doświadczenie w Europejskim Parlamencie, mogę pani powiedzieć z całą pewnością, potrzebujemy w Europie zmniejszyć coś, co i w moich czasach w Parlamencie Europejskim i dzisiaj nazywaliśmy deficytem demokratycznym Unii Europejskiej. Obywatele Unii widzą za małą relację pomiędzy ich życiem a pracą instytucji europejskich. Ale w dzisiaj rozmawiamy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. I niezależnie od tego, na kogo państwo, nasi słuchacze... Ale zdaje się, że lewica właśnie w tym kierunku idzie. Hasło ma takie Europa dla ciebie. I ta ostatnia ich konwencja pokazała, że oni właśnie będą pokazywać w kampanii, co Europa może oznaczać dla młodego człowieka, dla poszczególnego obywatela. Powiem szczerze, to jest pozytywna linia. Podoba mi się takie podejście lewicy do kampanii wyborczej, bo to jest pokazywanie tego, że my jako obywatele Rzeczpospolitej, jesteśmy jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. Ale to nie oznacza, że jesteśmy tam ani lepsi, ani gorsi. Nie jesteśmy już dzisiaj ani jakimś ubogim krewnym, który się zachowuje jak ubogi krewny, ale nie jesteśmy również królem podwóra. Jesteśmy po prostu normalnym członkiem rodziny. My musimy się przyzwyczaić, że Polska jest normalna. W naszej mentalności jest nieustanne poszukiwanie kryzysu. Cała nasza historia nauczyła nas, że bycie Polakiem to jest, wtedy się sprawdzam jako Polak, kiedy jest kryzys. Bo tak nas uczy nasza historia. Na Boga, nauczmy się sprawdzać jako Polacy wtedy, kiedy nie lecą na nas bomby. Nauczmy się tego, żebyśmy zrobili Polskę fajną, zanim polecą na nas bomby, bo może wtedy na jeszcze nas nie polecą. Jeszcze nie lecą. I po to jesteśmy, by na Polskę nigdy nie leciały obce bomby. Panie marszałku, jutro 20. rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Co pan robił 1 maja 2004 roku? Pełen ekscytacji zajmowałem miejsce jednego z 52 polskich europosłów, bo wtedy właśnie oficjalnie zostałem polskim europarlamentarzystą. Ja też byłem pierwszym polskim europarlamentarzystą, który pan był też obserwatorem, który przemówił w europarlamencie. Ja miałem pierwsze polskie przemówienie w europarlamencie, dokładnie wtedy, kiedy weszliśmy do Unii. Jako pierwszy Polak mówiłem o tym i dziś powtórzyłbym te słowa, które wtedy jako pierwszy Polak mówiący w europarlamencie wypowiedziałem. Jesteśmy tu jako Polacy, jestem tutaj dzięki Ronaldowi Reaganowi, Margaret Thatcher i Janowi Pawłowi II. To dzięki tym trzem ludziom, którzy w latach 80. powiedzieli nie imperium zła, Polska została wolna i z dumą jest członkiem Unii Europejskiej. Tak, Jan Paweł II zachęcał w Parlamencie Europejskim w 88 roku do tego, żeby się otworzyć na naszą część Europy. I Jan Paweł II zachęcał Polaków do wejścia do Unii Europejskiej. Pamiętajmy o jego pięknych słowach od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. I to były słowa, które są ważne, myślę, dla każdego Polaka. I ja wtedy te słowa powiedziałem, wtedy część lewicy buczała, jak mówiłem o Ronaldzie Reaganie, o Janie Pawle II i o Margaret Thatcher, ale dzisiaj historia jeszcze raz, myślę, przyznała w tej sprawie na pewno nam rację. My byliśmy po dobrej stronie w latach 80., kiedy mówiliśmy nie totalitaryzmowi rosyjskiemu. Dlatego dzisiaj, pani redaktor, my możemy z dumą powiedzieć, że jako kraj, jako Polska, mówimy nie różnym totalitaryzmom, także totalitaryzmowi chińskiemu. Ja jestem dumny, że na przykład chińska ambasada jest tak bezczelna w Polsce, że ośmiela się protestować przeciwko temu, z kim ja jako polski polityk się spotykam, a z kim się nie spotykam. Komuniści są bezczelni i wredni, niezależnie od tego, w jakim kraju funkcjonują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, jedynka trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego z Zachodniopomorskiego. Ja państwa zapraszam na jutro, na godzinę 9:00 wyjątkowo. Rozmowa z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Przez godzinę będziemy rozmawiać, wspominać. Aleksander Kwaśniewski wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać o naszych 20 latach w Unii Europejskiej, ale też będziemy słuchać archiwalnych materiałów, spotów, które były bardzo zniechęcających do naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Bardzo zapraszam jutro od godziny 9:00. Do widzenia. Reasons only new. When I talk about it. Zbliża się 8:30. To czas, by wyruszyć na polskie drogi. Monika Gniewaszewska, radionawigator, i pytanie, czy mamy na drogach majówkową atmosferę? Można by tak rzec, zwłaszcza w miastach i obwodnicach, bo tutaj ruch jest płynny i w zasadzie natężenie rzeczywiście takie, że z łatwością można przemierzać ulice miast i obwodnice. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenia od drogowców, to tych jest sporo, bo mamy no niestety, ale informacje o kolizjach i wypadkach, i tak też na przykład krajowa droga numer 10, trasa Kalisz Pomorski, to zachodniopomorskie. Tutaj już w tej chwili mamy ruch na zmianę jednym pasem, ale droga była zupełnie zamknięta w miejscowości Żółwino. Doszło do tragicznego zdarzenia, bo ciągnik rolniczy zderzył się tu z samochodem ciężarowym, no i niestety jedna osoba straciła życie w tym wypadku właśnie. No i też mieliśmy kłopoty z przejazdem na A4 na Opolszczyźnie, na 218 km na jezdni w stronę Katowic. Tutaj utworzył nam się niewielki zator, ale on zniknął i w zasadzie teraz jedziemy bez utrudnień. Trzeba też uważać na takie miejsca, gdzie trwa remont. Tak jest m.in. na A1 na Pomorzu, tutaj na 8-kilometrowym odcinku A1, między 9 a 17 km za węzłem Rusocin na jezdni w stronę Łodzi. Mamy spowolnienie właśnie ze względu na to, że jest zmieniona organizacja ruchu. Jeden pas dostępny dla kierowców jadących do Łodzi i dwa dla tych, którzy jadą nad morze. No i już tutaj właśnie za węzłem Rusocin mamy takie spowolnienia. To nie jest korek, no ale trzeba się liczyć z tym, że pojedziemy, ale wolniej. 29 minut pozostało do 9. Romuald Wójcik pojawił się w studiu, to skrót serwisu Trójki. Kontrolę kierunków lekarskich tworzonych w ostatnich latach zapowiedział minister nauki. Dariusz Wieczorek podkreślił, że sprawdzone zostaną szczególnie te uczelnie, które robiły to bez zgody komisji akredytacyjnej. Polska Komisja Akredytacyjna dostała ode mnie prośbę i pismo w tej sprawie, żeby skontrolować te nowe kierunki. Będziemy pilnowali tej jakości kształcenia, szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy, ale to też dotyczy psychologów, w ogóle dotyczy szeregu zawodów. Polska Komisja Akredytacyjna negatywnie zaopiniowała warunki kształcenia na kierunkach lekarskich 12 uczelni, które zostały utworzone w ostatnim czasie. 6 osób zabił uzbrojony mężczyzna, który wtargnął wieczorem do meczetu w prowincji Herat na zachodzie Afganistanu. Do ataku nie przyznała się jak dotąd żadna organizacja. W Afganistanie za zamachami stoi często państwo islamskie prowincji Khorasan, atakujące głównie społeczności szyickie. Organizacja ta przyznała się do zamachu na minibus w Kabulu 21 kwietnia, w którym zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. Kolejny serwis Trójce o 9:00. O tej porze od 10 stopni w Kołobrzegu do 20 w Jeleniej Górze, na ogół o poranku w większości kraju stopni kilkanaście. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich i na wschodzie do nawet 27 w pasie centralnym i na zachodzie Polski. Deszcz przewidziany na dziś nie jest. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 28 minut pozostało do 9:00. Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz posłuchaj. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Choć wszyscy

20 minut do godziny 9, a teraz będzie o wyborach do Europarlamentu, a konkretnie o sytuacji z Włoch. Tam premier tego kraju, Giorgia Meloni, ogłosiła, że będzie jedynką na wszystkich listach swojej partii Bracia Włosi właśnie w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak to jest w ogóle możliwe? No właśnie to polega na tym, że te przepisy dotyczące konkretnych ordynacji wyborczych, przepisy dotyczące samych wyborów nieco różnią się między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. A więcej na ten temat opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście tak jest. W wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy w zasadzie tylko kilka prostych zasad, które obowiązują równo dla wszystkich krajów członkowskich. Wybory do Parlamentu Europejskiego muszą być proporcjonalne w każdym kraju członkowskim. Kiedy Wielka Brytania była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii mamy okręgi jednomandatowe. Wielka Brytania podzielona jest na kilkaset malutkich okręgów. W każdym z nich wybiera się jednego członka Izby Gmin, ale do Parlamentu Europejskiego musiały być wybory proporcjonalne, czyli duże okręgi, w których wybiera się kilkunastu, czy czasami nawet jak to są wybory parlamentarne, na kilkudziesięciu kandydatów, w przypadku wyborów europejskich zwykle kilku lub kilkunastu. No i można było wybrać kandydatów z różnych partii, w związku z tym dlatego w wyborach europejskich potrafiły do Parlamentu Europejskiego wejść mniejsze brytyjskie partie, których w ogóle nie ma w Izbie Gmin. Nigel Farage, pamiętamy takiego europosła, bardzo eurosceptycznego, zwolennika Brexitu, który nie miał szans na to, żeby znaleźć się w parlamencie brytyjskim, ale w parlamencie europejskim brylował. Druga wspólna zasada, wybory europejskie muszą się odbyć na przestrzeni czterech wyznaczonych dni. W tym przypadku będzie to między 6 a 9 czerwca tego roku. W jednych krajach wybory są jednodniowe, w innych są dwudniowe, jak na przykład w Czechach. W jednych krajach odbywają się one, tak jak u nas, w niedzielę, w dzień wolny. W innych krajach muszą się odbyć w dzień taki zwykły, powszedni, bo uznaje się, że komisja wyborcza to też są ludzie, którzy pracują i im się należy w niedzielę dzień wolny. Nie można ich zmusić do pracy w niedzielę. I w zasadzie na tym się te podobieństwa kończą. A potem, jak jest zorganizowane samo głosowanie, to już wygląda zupełnie inaczej. I we Włoszech na przykład mamy tylko 5 okręgów wyborczych, 5 dużych okręgów wyborczych na cały kraj. I można kandydatów zgłosić na przykład we wszystkich okręgach, ponieważ we Włoszech jest głosowanie preferencyjne. Można wybrać sobie od 1 do 3 kandydatów, a potem ich uszeregować, który jest dla nas najważniejszy, który jest powiedzmy srebrnym medalistą, a który jest brązowym medalistą. I potem dopiero przeliczając głosy, okazuje się, czy kandydaci tylko z tego pierwszego miejsca, czy z drugiego, czy z trzeciego mogą też wejść, więc jest popularne zgłaszanie lokomotyw wyborczych, popularnych kandydatów, którzy mają pociągnąć te listy. I tak chce zrobić właśnie Giorgia Meloni, wystartować we wszystkich okręgach jako numer jeden partii Bracia Włosi. Co więcej, wpisując, bo trzeba wpisać tą kolejność kandydatów, można wpisać tylko imię danego kandydata. Dlatego właśnie Giorgia Meloni nawoływała do głosowania podczas przemówienia w Abruzji w tym tygodniu w taki oto sposób. Jeśli chcecie powiedzieć, że dalej wierzycie we mnie, to piszcie na kartach do głosowania Giorgia. Postanowiłam poprowadzić listę braci Włochów we wszystkich okręgach wyborczych. Nie zabiorę jednak ani jednej minuty z działalności rządu, by prowadzić kampanię wyborczą w sprawie mojej kandydatury. Czyli można na karcie napisać, jeśli jest się zwolennikiem oczywiście partii Bracia Włosi, Giorgia, ale są i tacy kandydaci, którzy nazywają się Giuseppe i można wpisać tylko Beppe, nawet zdrobnienie ich imienia. O, to ciekawe, czyli zdrobnieniem też można załatwić sprawę w tak ważnej kwestii jak wybory do Europarlamentu. Mówiłeś o medalistach złotym, srebrnym, brązowym. Przez moment się bałem, akurat biorąc pod uwagę to, jak komentuje się czasami linie i pochodzenie partii Bracia Włosi, że to będą medaliści brunatni, ale zmieni temat na inne kraje, bo to też jest ciekawe, już o tym trochę mówiłeś, że są te różnice, no właśnie takie dotyczące poszczególnych innych krajów, jeśli chodzi o głosowanie. No i jak to wygląda w innych krajach? Czy tam też takie ciekawostki, jak ten start Giorgi Meloni we wszystkich okręgach, choć ona powiedziała, że odmówi przyjęcia mandatu, czy tam coś takiego spotkamy? Tak, rzeczywiście, Giorgia Meloni powiedziała, jeśli zostanę wybrana, to odmówię mandatu, ja chcę tylko i wyłącznie poprawić poparcie dla mojego ugrupowania. Jak mówiłem, są kraje, gdzie są okręgi jednomandatowe. To często są kraje anglosaskie albo kraje, które kiedyś były częścią Imperium Brytyjskiego. No i w Wielkiej Brytanii, już o tym wspominaliśmy, jest kilkaset malutkich okręgów w wyborach do Izby Gmin. I czy jest się ważnym premierem na przykład rządu, ministrem, to trzeba i tak stanąć w szranki często z kandydatami, którzy w danym okręgu są albo lokalnymi politykami, albo na przykład happenerami. W Wielkiej Brytanii bardzo często się zdarza, że w okręgach, gdzie startują ci najważniejsi politycy, startują też ludzie, którzy po prostu trochę chcą ich obśmiać. Można przebrać się za jakąś postać, można prowadzić śmieszną kampanię, można się wygłupiać, potem dostać tylko kilkanaście głosów, ale i tak przy ogłaszaniu wyborów wszyscy stają w siedzibie komisji wyborczej obok siebie, odczytywane jest ile kto ma wyników, głosów, jaki jest wynik. Tam w okręgu na przedmieściach Londynu, gdzie startował były premier Boris Johnson, na przykład Boris Johnson otrzymywał 25 tysięcy głosów, a jednym z jego kontrkandydatów był Count Beanface, czyli hrabia kubłomordy, który dostał głosów 69 i był istotą z kosmosu, tak przynajmniej twierdził, która przyleciała na Ziemię, żeby naprawić brytyjską demokrację. Posłuchajmy, jak się hrabia kubłomordy reklamował. As a species who is intimately connected with... Jako przedstawiciel gatunku blisko związanego z kubłami na śmieci wstaję skoro świt. Zaczynam od stłamszenia rebelii na planecie Sigma 9, ale potem zaczynam sprzątać. Galaktyka musi być czysta. Keep the galaxy tidy. No i być może go odwiedził Darth Vader z planety Vulkan, jak to było w Powrocie do przyszłości. Nakazał mu po prostu taki start w wyborach. Co więcej, w tym samym okręgu oprócz hrabiego kubłomordego startował też Lord Wiadrogłowy, Lord Buckethead. Można sobie wyobrazić, jeden zamiast głowy miał kubeł, drugi zamiast głowy miał wiadro, obaj rzeczywiście wyglądali jak jakieś dziwne wersje Lorda Vadera. W tym okręgu startował nawet Elmo z ulicy Sezamkowej, tylko nie był taki malutki jak w ulicy Sezamkowej, tylko duży, ale równie puchaty. Także w Wielkiej Brytanii mamy tego typu ciekawostki. Ale są też kraje, gdzie można wygrać wybory do parlamentu i być nieżywym na przykład. W 2022 roku w Pensylwanii, czyli w jednym z amerykańskich stanów, wybory do Izby Gmin w swoim okręgu wygrał pan Anthony DeLuca, który 39 lat Pensylwanię w Izbie Reprezentantów reprezentował. No ale przed wyborami sprzed dwóch lat, niestety miesiąc wcześniej, zmarł z powodu choroby nowotworowej, a jego nazwisko dalej było na kartach do głosowania, ponieważ według prawa stanu Pensylwania, jeśli kandydat umrze, ale karty zostały już wydrukowane do głosowania, to nic nie można na tych kartach zmienić. Jego nazwisko pozostało. Pan DeLuca wybory wygrał, zebrał nawet 86% głosów w swoim okręgu, no tylko, że niestety już nie żył, więc nie mógł reprezentować swojego stanu. Trzeba było wybory zorganizować jeszcze raz. W innych stanach można zmienić, bo to się zdarzało, że kandydat zmarł, zanim doszło do wyborów. Można zmienić kandydata, nawet jak karty są wydrukowane, ale nie w Pensylwanii. Tam niestety musiało wszystko zostać, jak było. Co kraj, to obyczaj, chciałoby się powiedzieć. Na koniec będziemy się przyglądać też tym wyborom do europarlamentu w poszczególnych krajach, nie tylko w Polsce. Rzecz jasna, będziemy się przyglądać w Trójce w tych najbliższych tygodniach. Wybory, przypominamy, w czerwcu, a o tych różnych zwyczajach opowiadał Michał Strzałkowski. Dzięki wielkie. Dziękuję. Thank you.